12 października dochodzi 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Brawa dla Donalda Trumpa i gwizdy pod adresem Benjamina Netanyahu, tłumy na gigantycznym wieczu w Tel Awiwie. 2 tygodnie czekania na granicy z Białorusią. Na przejściu w Koroszynie stoi 3700 ciężarówek. Dziś mecz Polska-Litwa. Selekcjoner ma nadzieję, że zawodnicy rozumieją odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Hamas potwierdził, że uwolnienie izraelskich zakładników ma się zacząć jutro rano. Prawdopodobnie wtedy Izrael wypuści też pierwszą grupę Palestyńczyków, którzy według porozumienia mają wyjść na wolność. Wieczorem dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w gigantycznym wiecu w Tel Awiwie. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, który przemawiał w czasie wiecu, dziękował Donaldowi Trumpowi, ale gdy wspomniał nazwisko izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, tłum zaczął buczeć. To była wasza wiara razem ze śmiałym przywództwem mojego przyjaciela i prezydenta USA Donalda J. Trumpa. To one doprowadziły do pokoju. Premier Benjamin Netanyahu. Donald Trump ma jutro przylecieć do Izraela, by wygłosić przemówienie w Knesecie. Tego samego dnia w egipskim Sharm el-Sheikh planowany jest także szczyt w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Ma wziąć w nim udział około 20 światowych przywódców, w tym Donald Trump. Do 2 tygodni oczekują kierowcy ciężarówek na powrót do Polski z Białorusi. Z oficjalnych informacji służb celnych Białorusi wynika, że w kolejce elektronicznej do odprawy zgłoszono na przejściu granicznym w Koroszczynie 3700 ciężarówek. Sytuacja jest bardzo trudna. Do Polski wrócili nasi kierowcy, którzy wyjechali przed blokadą granicy, mówi właściciel firmy przewozowej Łukasz Michalak. Warunki jakie są, takie są, tak? Kierowcy, część mamy białoruskich kierowców oczywiście, ale mamy i też polskich kierowców, tak? Część z nich przeczekuje w autach albo wraca, zostawia nasze samochody i wraca do domu, tak? No bo to jest kilkudniowe przystoje, są dla nas dosyć dużym kosztem. Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy 12 września z uwagi na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025. Przejście zostało otwarte 25 września, ale utworzył się zator. Dziś obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Komputera. Z tej okazji naukowa i akademicka sieć komputerowa Państwowy Instytut Badawczy zachęca do zapoznania się z zasadami higieny cyfrowej. Dzięki tworzeniu silnych haseł, dwuetapowej weryfikacji i ostudzeniu emocji możemy uchronić się przed atakami cybernetycznymi, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Paweł Wałuszko. Hakerzy najczęściej wykorzystują element pośpiechu i próbują wzbudzić w swoich ofiarach strach. Wygląda to tak, że otrzymujemy jakąś wiadomość, która nam mówi, że na przykład nasze konto zostało zhakowane, nasza paczka nie zostanie dostarczona, mamy jakąś zaległą fakturę, albo uwaga, gorący news, kliknij już teraz i się dowiedz, co się wydarzyło w świecie. Zdaniem eksperta podstawą ochrony przed atakami cybernetycznymi jest tworzenie silnych haseł. To duże zobowiązanie wobec kibiców, mówi o dzisiejszym meczu piłki nożnej Polska-Litwa, polski selekcjoner. Jan Urban wyraził nadzieję, że polscy zawodnicy rozumieją odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska nie dając wszystkiego pod takim względem fizycznym, że chciał jak najlepiej, bo różnie na boisku jest, nie zawsze się to układa. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w grupie G Litwa zajmuje 4., Polska 2. miejsce i ma szansę na zagranie w barażach, a mecz Litwa-Polska dziś o 20:45 na stadionie w Kownie. Rozpoczęło się jesienne sadzenie drzew. Kiedyś drzewa były sadzone głównie wiosną, ale zmienił się klimat, mówi prezes klubu Gaja Jacek Bożek. Jesień, dlatego że jest mokro i mamy nadzieję, że te nasadzenia właśnie przetrwają. Jeżeli Państwo w ogóle cokolwiek zasadzicie, to pamiętajcie, że trzeba podlewać. Dlatego, że lata potrafią być dramatyczne i te rośliny musicie podlewać co najmniej przez 2 lata. Także po pierwsze sadzenie, po drugie podlewanie. Jesienne sadzenie drzew trwa do pierwszych przymrozków. Klimat. Prawie 47% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. IMGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na Wybrzeżu Wschodnim i w województwie pomorskim. Poza tym trwa susza hydrologiczna. Najgorzej jest na wschodzie Polski, a alerty dotyczą też zlewni rzek w centrum i na zachodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that I believe in you. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you Jak zmienić świat? Słowa Maria Komorowska, muzyka Jacek Mikuła, a potem Just the Way You Are Billy'ego Joela. Dwukrotnie Andrzej Załucha i zespół Jumble. To jest taki album, który właściwie mógłby być drugą płytą Jumble. Tak się jednak nie stało. To jest zespół ze skomplikowaną historią. Zaczynali właściwie, można powiedzieć, kilka razy. Zmieniały się składy. No takie to były czasy w latach 70. w polskiej muzyce. A to, co ze sobą dzisiaj mam w studiu, ta płyta, to 2017 rok i kompilacja właściwie nagrań singlowych. To były sesje w Polskim Radiu w Katowicach, 1979 rok. I na tej płycie 9 utworów, wśród nich te dwa właśnie. Każdy marzy, każdy śni. Taki jest tytuł tego zestawu piosenek. 10 października 1991 rok to data śmierci Andrzeja Załuchy. Jumble z płyty Każdy marzy, każdy śni w audycji Sanatorium w Trójce 12 października. No właśnie, skoro przecież taką wagę przywiązuje do kalendarza muzycznego w tych naszych spotkaniach, to czas na ważną datę dzisiejszą. 1935 rok. 90. urodziny obchodziłby dziś Luciano Pavarotti. Giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca para già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Ma me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. Oh! Fronte a te. deine Freude. Luciano Pavarotti dwukrotnie. Najpierw w duecie, tak, dobrze Państwo poznali, z Brianem Adamsem, który starał się, robił co mógł w O Sole Mio, a potem Passengers i Miss Sarajevo. Bono i bardzo ważna piosenka sprzed już wielu lat. Ważna także w dyskografii Luciana Pavarottiego, który nie stronił od sceny, na której pojawiały się także gwiazdy muzyki pop. Luciana Pavarotti 12 października obchodziłby 90. urodziny. Nie mogło zabraknąć jego głosu w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji Sanatorium. A teraz czas na nową płytę. Co więcej, na płytę, której jeszcze Państwo nie znajdą na sklepowych półkach, bo ma swoją premierę przewidzianą na 17 października. Ale ja już jestem w posiadaniu tego albumu i czym prędzej dzielę się z Państwem muzyką, która na tej płycie jest. Słuchaliśmy już piosenki Czas rozpalić piec w naszym spotkaniu w audycji Mało obiektywnie nie tak dawno, z piątku na sobotę. Dziś dwie kolejne. A to są piosenki Włodzimierza Nahornego na płycie Bliskość ciszy. A śpiewa je Nula Stankiewicz. Gra zespół pod kierunkiem Włodzimierza Nahornego. Lider na fortepianie, na kontrabasie Paweł Pańta, na perkusji Sebastian Frankiewicz. Bliskość ciszy to tytuł tego albumu. Przed nami dwie piosenki. Przy winie muzyka Włodzimierz Nahorny, słowa Wisława Szymborska i jej portret, słowa Jonasz Kofta. Piosenki Włodzimierza Nahornego z nowej płyty, którą 17 października wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Nula Stankiewicz i zespół Włodzimierza Nahornego. Dał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją. Szczęśliwa połknęłam gwiazdę. Pozwoliłam się wymyślić na podobieństwo odbicia w jego oczach. Tańczę, tańczę w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł. Stołem, wino winem, w kieliszku co jest kieliszkiem i stoi stojąc na stole. A ja jestem urojona, urojona, nie do wiary urojona aż do krwi. Mówię mu co chcę, po mrówkach umierających z miłości, pod gwiazdozbiorem dmuchawca. Przysięgam, że biała róża pokropiona winem śpiewa. Śmieję się, przechylam głowę ostrożnie, jakbym sprawdzała. Wynalazek. Tańczę, tańczę w zdumionej skórze, w objęciu, które mnie stwarza. Ewa z żebra, Wenus z piany, Minerva z głowy Jowisza były bardziej rzeczywiste. Kiedy on nie patrzy na mnie, szukam swojego odbicia na ścianie i widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz. I widzę tylko gwóźdź, z którego thank you.

kofta. Dziś te dwie Państwu zaprezentowałem w audycji Sanatorium. Jednocześnie zapraszam do słuchania audycji mało obiektywnie, szczególnie 17 października, bo to właśnie data premiery tego albumu i także czas na spotkanie z Nulą Stankiewicz i Włodzimierzem Nachornym z piątku na sobotę w Trójce w audycji mało obiektywnie 17 października. I czas się żegnać. Szybko nam mijają te dwie godziny. Dziś znów w audycji Sanatorium. Na zakończenie jeszcze jedna wizyta w muzycznym kalendarzu pod datą 13 października. Jutro, w poniedziałek, urodziny obchodzi Jan Kanty Pawluśkiewicz. Panie Janie, najlepsze życzenia posyłamy z Myśliwieckiej 357, a na do usłyszenia mam dla Państwa dwie piosenki Jana Kantego Pawluśkiewicza. Jak Kania Dżdżu zaśpiewa sam solenizant, a potem Jak Linoskoczek, to utwór z płyty To tu, to tam Grzegorza Turnała i tu także zaśpiewa kompozytor tego utworu Jan Kanty Pawluśkiewicz. Tyle dziś ode mnie. Życzę Państwu pięknej niedzieli z Trójką oczywiście. Po 13 Jan Emil Młynarski, jego audycja Salon Ulica Dancing. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż. A już jak kania dżdżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż. A już godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kania dżdżu, tak czekam ja. Jak kania dżdżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Thank you.